geradicaliseerde militair Jurgen Konings nog in leven is. Vandaag zijn honderden agenten en militairen opnieuw aan het zoeken in het Nationaal Park Hoge Kempen. In het hoge beroep over de Rotterdamse scholier Humera eist het OM opnieuw 20 jaar cel en TBS met dwangverpleging. De dader is haar ex, die schoot het meisje eind 2018 dood. En de voorzitter van de Japanse Unie van Artsen vindt dat de Olympische Spelen moeten worden geschrapt. Hij is bang dat er in Tokio een Olympische variant kan ontstaan. Oei, oei, oei. Dankjewel, Jan. Erwin de Hart, bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staat een file op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten, 3 kilometer lang. A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Gorkum, 20 minuten vertraging over 6 kilometer. Op de A27 Utrecht Breda tussen Noorderloos en Werkendam, 8 kilometer file en ook 20 minuten vertraging. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Ja, met Marcel. Goedemorgen. Nou, worden ze geen Europees kampioen. Dat kan ik je nou al wel vertellen, Roelof. Gisteren het bericht, Frank de Boer, persconferentie. Ja, of hij is heel, heel dom. Dat kan ook. 6 spelers weigeren coronaprik. Ja, ik vraag me daar dus allebei dingen bij af. Wat dan? Welke 6? Ja. Welke 6? AVG, mag je niet zeggen. Ja, mag je niet zeggen. Maar dit zegt toch wel iets over het niveau van Nederland. Er zitten dus een paar spelers. En die vinden het niet nodig. Nou, Wout Weghorst, dat wisten we. Maar voor de rest, kom op zeg. Dit is toch geen voorbeeld voor het land? Van die mensen kun je toch geen tactische slimmigheden verwachten, of wel? En hoezo kunnen we ze niet dwingen? We kunnen die jongens niet dwingen. Nou, dan ga je toch lekker niet mee, idioot. BVSC. Lien en Vara sportcombinatie. En aan mijn rechterzijde vandaag, Dolf Jansen, goedemiddag. Ja, wij zouden dus mee kunnen, want wij zijn gevaccineerd. Wij zijn beide, wij hebben een eerste prik gehad. Links en rechts op de vleugel, zou kunnen. Ja, ik hou mijn telefoon in de gaten. Vandaag in BVSE, de in financieel opzicht in ieder geval allerbelangrijkste wedstrijd van het jaar, voetbal. Voor de laatste keer Wouter Bouwman over de Giro. En Dolf, je hebt poëzie voor Donnie van der Beek. We beginnen met sport in de media. En daarin veel oranje nieuws. Frank de Boer maakte immers gisteren zijn definitieve selectie voor het EK bekend. 8 spelers vielen af. Dat is ook goed nieuws voor ons natuurlijk. En Dolf, ik heb eigenlijk altijd gedacht, het is niet je relatie uitmaken. Dat doe je met een goed gesprek. Mm-hmm. Maar daar denkt de bondscoach blijkbaar anders over. Anwar El Ghazi bijvoorbeeld, die werd door de bondscoach afgeserveerd met een appje. Ja. Notabene tijdens een interview met collega Frank Evenblij. Mijn telefoon staat aan. Dus, maar niet kijken ja. Of je een appje hebt gehad van Frank de Boer. Nee. Ja. Ja? Ja, ik heb een bericht gekregen, ja. Ik zou je op dit moment niet selecteren voor de definitieve selectie. Dus, helaas. Ah, flikker erop, man. Nee, ik ben serieus. Je mag meekijken. Ik zou op dit moment niet selecteren voor de definitieve selectie. Serieus? Ja. Ja, misschien nog wel gekker. Jeremiah St. Juste, die kreeg helemaal niks te horen. Geen telefoontje, geen belletje, nog geen appje. Twee gedachtes. Eén, ik denk dat Frank de Boer helemaal niet wist dat Jeremiah St. Juste überhaupt in de selectie zat. Dus vandaar. En twee, het ergste lijkt me als je relatie wordt beëindigd terwijl je in gesprek met Frank even blij. Dat lijkt me echt, echt heel zwaar. Hoe zou jij dit aanpakken als bondscoach? Ja, kijk, het is lastig, want er vallen er een aantal af en die anderen mogen mee en andersom. Dus wie het ook eerst zegt, dan weet die ander het ook. Want als je er niet bij zit, zit je er niet bij. Laat ik zo zeggen. Ik heb heel veel prijzen in mijn leven niet gewonnen, dat weet jij. Ik heb eigenlijk bijna alle prijzen niet gewonnen in mijn leven. Hoop. En dus zit je op een telefoontje te wachten over die prijs. Dus of ze bellen je om te zeggen dat je niet gewonnen hebt. Of ze bellen je niet en dan heb je niet gewonnen. Dus eigenlijk is het altijd kut. Op de website bvc.nl vindt u een overzicht van alle prijzen die niet gewonnen zijn door Dolf Jansen. De bekendmaking van de selectie van het Nederlands elftal is ook een mooi moment om de oranje koorts eens even lekker op te poken. Hier en daar kleuren wat straten al oranje en daar doen de regionale omroepen godzijdank verslag van. Omroep Gelderland ging naar de Prinses Beatrixlaan in Lochem, waar ze woensdagavond begonnen met het versieren van de straat. En ze hebben er grootse plannen. We hebben nu 600 meter ingekocht. Maar als ik het nu kijk, denk ik dat er nog wel een meter of 400 bij gaat komen. Dus ik denk dat we zometeen een kilometer vlaggetjes in de straat hebben hangen. Een kilometer vlaggetjes? Lochem is kennelijk een lintdorp, ambitieus. Maar hebben ze daar in Lochem dan ook vertrouwen in dat Nederland het EK gaat winnen? Nee. Nee, we gaan het EK niet winnen. Ik denk de Tour de France ook niet. Maar we laten de vlaggetjes nog wel even hangen. Want ik denk dat we nog wel een gouden medaille bij de Olympische Spelen pakken op een of ander iets. Ik proef dat eigenlijk wel een beetje in het hele land. Die lage verwachtingen toch van de sportieve prestaties. Maar jij hebt een filmpje gezien bij de NOS. En nu denk jij dat we Europees kampioen worden. Even over dat filmpje. De attention span van de gemiddelde kijker is tegenwoordig 3/4 minuut. Het filmpje duurt 8,5 minuut. En dan ben ik geloof ik op 2/3 uitgestapt. Maar goed, mooi gemaakt. Er zijn alle redenen dat we we Europees kampioen worden. Net als in 88 komen we uit een dal. Oké, we komen uit een dal, want de laatste toernooi hebben we gemist. De gouden generatie is weg, dat is eigenlijk ook altijd. Maar goed, dat is wat het is. Als we tegen grote ploegen spelen, dat doen we heel vaak. Heel vaak. Dan winnen we gelijk of spelen we gelijk. Dus we kunnen heel goed tegen grote ploegen. En je moet van grote ploegen winnen, wil je kampioen worden. Yeah. Expected goals, we hebben heel veel expected goals. Dat zijn ballen Hoeveel? Die Babel ernaast schiet, maar die hadden erin gekund. Ja. Maar die doet niet mee, dus die kans is alleen maar groter. Grote kansen, die moeten er alleen nog even in. Standaard situaties zijn we heel goed in. Bijna nooit goals tegen uit standaard situatie. Onze defensie is heel sterk. En ja, het is eigenlijk een gelopen koers. Het is, als ik dit hoor, een godswonder dat we niet elke twee jaar een titel winnen. Ik denk, als ze jou op links zetten en mij op rechts, worden we nog Europees kampioen. Dat is wat ik denk. Komen we ook wel een dal. Ben jij iemand die zijn huis versiert voor een eindtoernooi? Wuppies op je boekenkast, vlaggetjes, dingetjes? Dit was een retorische vraag. Goed. De sidepick dan. Van de sidekick. Wat heb je bij? Naomi Osaka, dat is een van de grootste tennissen van de wereld. Opmerkelijk statement van haar. Ze heeft besloten om geen persconferentie te doen op Roland Garros. Via Twitter een statement. Letterlijk, ik ga me niet onderwerpen aan mensen die aan me twijfelen. En die journalisten, die zijn veel te negatief. Dus ze heeft gezegd, ik ga niet meer met ze praten. Ik ben bezig om daar een soort van genuanceerde mening over voor te bereiden. Zijn persconferenties vijandig? Hoort het gewoon bij je werk? Ik vind het lastig. Ja, nou, ik wilde het aan Naomi Osaka voorleggen, maar die deed even geen pers, zei de voorlichter. Daarom vroeg ik aan oud-tennisser Christy Bogert of zij vindt dat Osaka een punt heeft. Ik heb ook persconferenties gehad, maar ja, die staan niet in verhouding met wanneer je natuurlijk top 3 van de wereld bent. Tuurlijk zitten er af en toe vragen bij waarvan je denkt, waarom stel je die? Maar er moet ook wel gewoon verslaggeving van gedaan worden. Naar mijn idee is het een wisselwerking. Tuurlijk, je wilt dat liever niet, maar het is wel je werk. Je hebt jouw werk ook dankzij media. Dat is een beetje wat ik bedoel met die wisselwerking. Zoals wij dan thuis zeggen, je frit er ook van. Ja, dat zeg je thuis. En wat bedoelen jullie dan thuis? Dat bedoelen wij van, nou ja, er zitten wel niet leuke kanten aan, maar daardoor verdien je ook je geld. En dat geldt natuurlijk ook voor Osaka. Ja, zonder media weet niemand dat zij goed presteert, of slecht presteert, of niet presteert. Nou, dat weet ik, omdat ze op een baan 2,5 uur hard tegen die bal zat te meppen en heel vaak inslaat en dan pakt ze punten en dan wint ze die, weet je, ja, dat is waarom ik denk. Als dat nergens in een krant, nou, krant, oké, dat is een beetje ouderwet. Als dat niet op tv is. Dat klopt, maar ze is niet tegen het uitzenden van haar wedstrijd. Ze is tegen die, oké, heb je twee die genuanceerde mening inmiddels af? Of? Ik ben ermee bezig. Weet je, de Williams zusjes, die waren er ook heel goed in. Die zeiden soms gewoon tegen een journalist, is echt een hele slechte vraag, weet je, I want you to apologize. Die vragen zijn soms zo stom en neerbuigend. Dan heb je 2,5 uur echt met het zweet in de bilnaad of waar ze heb je staan spelen en dan moet je domme vragen beantwoorden van een journalist uit Kroatië. Zoals vragen als Dolf Jansen, ben jij een man voor een oranje wuppie? Zo'n vraag en dan gewoon zeggen dat was een retorische vraag en aan je mond houden. Dus ik ben team Osaka, ga lekker tennissen en dan maar even minder Bert Maaldering. Dit weekend minder Bert Maaldering. Dit weekend gaan ze in Parijs weer het gravel op voor een nieuwe versie van Roland Garros. Wij gaan eerst naar Italië. BNN Vara Sportcombinatie. Benvenuti amici della bicicletta, il Giro d'Italia. De Giro d'Italia. Leek de afgelopen weken allemaal wel zo'n beetje in kannen en kruiken te zijn. Egan Bernal, ongenaakbaar. Hij zou de Ronde van Italië wel even winnen. Maar gistermiddag kwamen er toch haarscheurtjes in de Colombiaanse roze trui van Team Ineos. En ook België likt de Giro-wonden. In de afgelopen dagen stapten de Belgische helden Thomas de Gent, Victor Kampenaerts en Remco Evenepoel af. Tijd om te schakelen met de man die voor ons de ronde volgt. Wouter Bouwman. Ik zeg buon pomeriggio, Wouter. Ja, ciao. Goedemiddag. Ja, Roelof en Dolf, fijn dat jullie er zijn. En inderdaad, buon pomeriggio. Ja, pomeriggio. Goedemiddag. Prettige tomaat. Prettige tomaat, ja. Nou, we zijn al even begonnen aan de langste etappe van de Giro vandaag. De renners zullen nog aan het bijkomen zijn van de dag van gisteren. Bernal had het zwaar en verloor inderdaad 1 minuut op Simon Yates. Maar de meeste aandacht ging toch uit naar de schokschouderende wielrenner Dan Martin. In de podcast In het Wiel vertelt wielerverslaggever Thijs Sonneveld vandaag dat hij Daniel Martin al wat langer kent, ook van buiten het wielrennen. En dat Dan ook echt alles vol overgave doet. Ik heb een paar jaar terug nog eens een keer een avondje in Amsterdam bier gedronken. En dat, toen ging hij ook echt all in. Toen hebben we hem ook echt naar zijn hotel moeten dragen. Zeker voor een wielrenner het zal die zijn, 55, 56 kilo misschien als hij net uit het seizoen komt. Ja, ik vond het wel, hij ging wel stevig van start, zeg maar. Zoals hij de etappe vandaag reed. Zo reed hij eigenlijk ook die die kroegentocht. Die kroegentocht, ja. Ja, Nou, dat is een echte doordrinker dus. Dolf, zijn hardlopers ook van die doordrinkers? Ze zijn erbij. Ik ben nooit een drinker geweest, maar ik weet wel van heel vroeg, als ik jaar 17, heb ik een keer 2 bier op een avond gedronken. Dus verspreid over een avond 2 bier. En toen had ik wel in mijn hoofd, ik ga morgen harder trainen. Dus in die zin, het werkt wel. Het werkt inderdaad, ja. Ik vind het wel een mooie renner, die Dan Martin. Al staat hij in het peloton niet echt bekend om zijn schoonheid. En bij Eurosport ook niet, trouwens. Laten we luisteren naar de Ier met de mooiste tanden van het peloton. Maar niet heus, Dan Martin. Ja. Nou, dat is ook onaardig, maar goed. Ja, nou ja. Zo zeg. Ja, je kan het ook een beetje verwachten. Een Ierse wielrenner, wat wil je dan? Gisteren maakte Dan Martin zijn trilogie compleet. Hij won etappes in de Tour, in de Vuelta en dus gisteren ook in de Giro. En hij treedt daardoor toe tot een select gezelschap. Even de huiskamervraag. Hoeveel renners wonnen er in de geschiedenis al een etappe in alle 3 de grote rondes, denken jullie? En het is een schattingsvraag, hè, wie er het dichtst bij zit. Die 20. Wil jij openen of zal ik openen? 24. Select gezelschappen. Iets lager zitten, 20. Ja, het zijn 107. Dus okay. Ja, het viel me eigenlijk behoorlijk tegen. Ja, dus, er zijn er best wel veel. Het is voor iedereen weggelegd eigenlijk. Ja, nou, in België gaat het vooral over Evenepoel. Daar zijn ze niet zo bezig met Egan Bernal of Dan Martin. Want ja, Remco is niet opgestapt vandaag in de Giro. Gisteren liet ik nog even wat horen van Belgische analisten die in de ban waren van de daalangst van Evenepoel. Vandaag gaat het een stapje verder. De Belgische journalisten die vroegen zich af of Remco überhaupt nog wel kan sturen. Kan je wel sturen, want je hebt de beloftecategorie overgeslagen. Pas laat beginnen fietsen op je 17e. We zullen wel zien, zei hij, en dat hij niet de grootste stuurmanskunst heeft. Nee, dat klopt. Het kan echt heel snel gaan, we hadden het er gisteren over. Maar het is toch knap dat hij een grote ronde bijna uitrijdt, hè? Hij was 2 weken geleden, zou hij hem nog zeker gaan winnen. Ongelooflijk. Nu vragen ze zich af. Toen waren ze blij, eerste 10, is knap hoor. Ja, eerste 10 in een grote ronde en dan in zijn accent, ook goed. En nu kan hij gewoon niet meer sturen, hij kan niet remmen, hij kan gewoon niet fietsen, die gozer. Ja, het is ook een beetje zielig, ja, er zit wel heel veel druk op. En als het dan ook nog even tegen zit bij Evenepoel, dan komt ook altijd opeens ergens die naam van Mathieu van der Poel langs. Ja, wie zou dan niet even een paniekreactie hebben en denken, wow, hier fiets ik wel. Ja, misschien Mathieu van der Poel, die zou er overgesprongen zijn. Ja. Ja, Mathieu van der Poel zou er weer zijn overgesprongen. Dus, nou goed, ja, laatste ding over Evenepoel. Hij komt er natuurlijk ook wel weer bovenop. De Giro wint hij dan niet dit jaar. Maar goed, er komt vast een volgende wedstrijd aan. En nou ja, die wint hij vast wel. Dat denken ze in ieder geval in België. Zoals wij hem kennen, is dit, en ik herhaal die woorden, is dat geen gewone, zoals we zeggen. Uh-huh. Dus ook op mentaal vlak denk ik wel dat hij snel de knop zal kunnen omdraaien en dat die blik op de Olympische Spelen als een van de grote volgende doelen heel snel kan worden gericht. Daar ben ik wel zeker van, ja. Ja, de druk op de Spelen wordt langzaam opgebouwd. Vandaag dus de langste etappe van deze Giro. 231 kilometer, redelijk vlak, tot vlak voor het einde. Want dan komen er wat heuveltjes. En dat vinden de meeste sprinters niet zo leuk. Dus ik las ergens in een Italiaanse voorbeschouwing: to sprint or not to sprint, that's the question today. We gaan het later zien vandaag. De strijd om de paarse sprinttrui wordt waarschijnlijk beslist vanmiddag. Die hangt op dit moment nog stevig om de schouders van Peter Sagan. We moeten nog 138 kilometer. Er is een kopgroep vooruit. Die hebben 7 minuten en 49 seconden. Met daarbij, voor de verandering, een keer een Nederlander. Ja, het is Wesley Kreder die mee is voorin uit Leiden. En ook, toch wel een beetje een persoonlijke favoriet, Andrei Ponomar, de jongen van 18. De jongste naoorlogse Giro-rijder. Dankjewel, Wouter. Ik was jouw laatste bijdrage. Wanneer vlieg je terug? Ergens dit weekend gaan we. Ja. Oké, dan in quarantaine. Ik wil je de komende week niet zien. Spreken we af. Veel dank. Ciao. Halftime. En zet Eurosport even uit als je. Dolf, het is tijd voor poëzie. Vandaag over Donny van der Beek. Zeker wel. Er was dus een finale gisteren waar ik ook naar keek. 2 uur lang maar 1 gedachte. Waar blijft Van der Beek? Ik was nog bij de boekies, verwedde al mijn money. Maar dat werd een disaster, want hij speelde zonder Donny. Mijn wanhoopskreet was in Gdansk letterlijk te horen, want Man United zonder Donny kan geen mens bekoren. Die Solskjaer maakt de liefhebber elke keer van streek. Wat loop je nou te prutsen, Ole, zonder Van der Beek? Donny is geen Cruijff, dat klopt, en Van der Beek geen god, maar wie hem uit de ploeg houdt, krijgt een lauwe, saaie pot. Toen kwamen de Pinanti's, 20 of nog meer, op mijn knieën smeekte ik, laat Donny ook een keer. De spanning was te snijden, tribunes buiten zinnen, maar wie Donny op de bank laat, verdient ook niet te winnen. Who keeps a hole? Kicked a hole in the sky so the heavens would cry over me. Who stole the soul from the sun in a welcome undone at the seams. Let Gallagher zullen gisteren wel gejuicht hebben, denk ik. Wat denk jij? Die zijn wel zo gemeen dat ze dan... Ik denk dat die toch elke keer dat Man United verliest een goede dag hebben. Ja, toch? Dus uiteindelijk hebben ze gisteren met veel spanning de Pinanties bekeken. En nu ook nog wat Buma-rechten. Let there be love, Oasis. Zaterdagavond wordt de finale van de Champions League gespeeld. De belangrijkste voetbalwedstrijd voor clubs. Maar een paar uur eerder is het tijd voor de meest lucratieve wedstrijd ter wereld zelfs. De finale om promotie naar de Engelse Premier League. Het gaat over ruim 100 miljoen euro. Het is een wedstrijd waar begrijpelijkerwijs nogal wat druk op staat. The accountants call it the 90 million pound match. But for these 22 players it's about the chance to perform at the top of their profession. About tales of glory for the grandchildren. And you cannot put a price on that. Phillips is onside here. It's Kevin Phillips. Never in doubt. Kevin Phillips was the man. And he and his team are half an hour away from the Premier League. This might open up on the hand of his ball in and into the net van Mel Kazik. Alle fans die ik spreek, die hebben het natuurlijk over die goal en zijn mij dankbaar voor dat doelpunt. Dit jaar speelt Brentford FC de finale tegen Swansea City. En bij ons is Tom van Hulzen, journalist bij Trouw en kenner van het Engelse voetbal. Goedemiddag. Goedemiddag. De club die promotie afdwingt naar die Premier League, die verdient meer dan de winnaar van de Champions League. En dat is de grootste clubcompetitie ter wereld. Ja. Zeggen we dan altijd. Hoe kan dat? Nou ja, dat komt ten eerste omdat de winnaar van de Champions League... stel dat je Champions League speelt en je wint alles, dan verdien je 80 miljoen euro zo ongeveer. Mm. Ze zijn nu al in de finale, dus ze hebben al heel veel gewonnen. En het verschil tussen de eerste en tweede prijs daar is maar 4 miljoen. Dus dat maakt niet heel veel uit. Maar de winnaar van die play-off finale die zaterdag gespeeld wordt... ja, die weet zeker dat ze volgend jaar sowieso 130 miljoen euro meer te besteden hebben dan dit jaar. En de verliezer krijgt nul. Nul. Dus dat is het grote verschil. En is dat, denk ik dan, is dat tv-rechten, zoals het tegenwoordig heet, of is er nog meer te verdienen? Nou, er is meer te verdienen omdat ze bijvoorbeeld alleen al hogere toegangsprijzen kunnen vragen voor hun kaarten. Maar het komt natuurlijk voornamelijk door al die tv-rechten. De Premier League is in 1992 opgericht. En je kunt ervan vinden wat je wil. Maar ze hebben één ding heel goed gedaan. Dat ze zichzelf ontzettend goed vermarkt hebben over heel de wereld. Elk jaar is dat tv-contract hoger geworden. Ze hebben steeds meer een stukje van de wereld erbij gepakt. Azië, Australië, Zuid-Amerika. Steeds kwam er meer bij. Ja, en nu is het zo dat als je... Stel dat je allerlaatste wordt in de Premier League. Volgend jaar, 20ste, en je degradeert nog. Dan krijg je alsnog die 130 miljoen uitgekeerd. En hoe hoger je eindigt, dan krijg je meer. Maar in ieder geval... die 130 miljoen uit al die tv-contracten. En die neem je dan mee als je weer degradeert... en waardoor je ook weer sneller promoveert waarschijnlijk. Nou ja, ze hebben het nog sterker geregeld. Als je degradeert, dan krijg je een parachute payment, zoals dat daar heet... om te zorgen dat een club niet failliet gaat als die meteen weer degradeert. Want ze sluiten natuurlijk allemaal hele lucratieve grote contracten af. Als ze degraderen, ja, dan zouden ze die ook moeten betalen. Dus ja, als je nu promoveert, ben je de komende 3 jaar gegarandeerd van tientallen miljoenen ponden. Je wordt heerlijk financieel gepamperd. De wedstrijd is op Wembley ook al bijzonder. Zit er eigenlijk publiek op de tribunes? Ja, er mogen 10.000 mensen mogen naar binnen. Dat is natuurlijk niet veel in Wembley, waar er 90.000 in kunnen. Maar het is meer dan niks. En net dat sportje ook al, als je het publiek hoort, dat hoort er toch bij eigenlijk. En waar denk je dat zo'n speler mee bezig is? Je wilt natuurlijk altijd een wedstrijd winnen. Maar zijn die spelers echt bezig met gewoon die wedstrijd winnen, zodat je zo'n mega kampioen bent of in dit geval promoveert? Ja. Of spelen al die dingen mee? Je bent op Wembley, het grootste stadion. Ja. Het gaat om heel veel geld. Ja, nou niet alleen voor de spelers, ook de supporters. Hè. De gang naar Wembley is magisch in Engeland. En zeker voor een kleinere club en de fans van kleinere clubs, die komen daar niet veel. Hè, Wembley bestaat over 2 jaar 100 jaar. Is 100 jaar geleden gebouwd. En vanaf het eerste jaar in 1923 is dat een iconisch, magisch stadion. Hè. De eerste wedstrijd, was de grote wedstrijd was de Cup Final. Toen in 1923 Bolton tegen West Ham. Daar hadden ze kaarten voor verkocht, zoveel als ze konden. Want ze dachten, het komt toch nooit vol. Maar toen waren er 200.000 mensen daar. Mensen waren ook magerder in die tijd. Ja, dat ook gelukkig. Ja. Ja. Maar toen nog konden ze er niet in. He, die wedstrijd staat bekend als de White Horse Farm. Omdat één politieagent op een wit paard iedereen probeerde tegen te houden. Maar ja, sindsdien is het magisch. He. De WK-finale van 1966 is daar gespeeld. Het stadion is wel verbouwd in de tussentijd. Ze hebben één grote zonde begaan. En dat is dat ze de torens, die iconische torens voor hem, die hebben ze gesloopt. Maar het staat nog wel op dezelfde plek als vroeger. Dat veld is nog waar het lag. Als je daar bent, dan voel je... Het is nog steeds nog... heilige grond. Zeker. Nou, ik kan me ook voorstellen dat die clubs daar een beetje met een knoop in de maag naartoe gaan. Als de belangen zo groot... Je wilt ook niet falen. Nee. Nee, en Brentford zeker niet. Brentford is een club die heeft al 10 keer... in welke competitie dan ook de play-offs bereikt. De voorgaande 9 keren is het ze niet gelukt te promoveren. Dat is een vloek. Dat is een vloek. In de Engelse kranten staat nu 10th time lucky voor Brentford. Ja. Maar ja, die zullen toch denken, het zal niet weer gaan gebeuren. Maar zijn zij daardoor ook de underdog? Telt dat dan mee in bijvoorbeeld de boekmakers of in jouw hoofd? Dat je denkt van nou... Nou, ze zijn sowieso wel een beetje de underdog. Swansea City is natuurlijk een net iets grotere club. Die hebben al in de Premier League gespeeld. Die hebben ook al op Wembley gespeeld. Die hebben een aantal jaar geleden via die play-off finale de Premier League bereikt. Ze hebben de League Cup gewonnen op Wembley. Dus ze hebben wat meer ervaring. Dus Brentford is de wat kleinere club. En het is al gigantisch... een ganse prestatie van Brentford, dat ze daar staan. We zagen gisteren een toch wat kleinere club Europees kampioen worden. Ja. Dus het kan wel. Ja, het kan wel. Zeg ik tegen de mensen in Brentford. Brentford is nog iets kleiner dan Villarreal. Hè. Brentford is die hebben nu een nieuw stadion. Maar tot vorig jaar hadden ze Griffin Park. En dat was een cultstadion. Want dat stond erom bekend dat het als enige stadion volgens mij ter wereld op elke hoek, dus bij elke cornervlag, een pub had. Wow. En als je daar naartoe ging, en ik ben daar dus wel... Dat begrijp ik, dat je daar wel geweest bent. Maar dan moet je wel die 4 pubs ook af. De Griffin Park was echt geweldig. Ze hebben nu een nieuw stadion. Biedt ze meer geld, maar het is wel zonde dat dat weg is. Ja. Dolf had altijd 2 pubs en dan 1 biertje. 2 pubs en dan harde trainen. Ja, de harde trainen. Er zit ook een gekke schaduwkant voor die spelers aan. Hè? Want als je club promoveert en je komt, het zijn een beetje modale clubs, die hebben ineens heel veel geld, ja, dan ben je plek misschien niet meer zeker. Nee, dat zou heel goed kunnen. Ik denk niet dat die spelers daar op dat moment mee bezig zijn. Die willen echt alleen maar promoveren. Maar het is natuurlijk wel zo dat ze met die 130 miljoen... die gaan ze niet op de bank zetten. Daar gaan ze wel iets mee doen. Ja. Al is het wel zo, de Sheffield United promoveerde 2 jaar geleden. En die hebben niet heel veel nieuwe spelers gehaald. Met vrijwel dezelfde groep hebben ze toch heel goed gepresteerd het eerste jaar. In het linker rijtje, zoals ze zeggen, van de Premier League. Dus het kan wel, maar ja, het is wel logisch dat de concurrentie veel groter wordt. Maar als ze dit op hun cv hebben, promoveren met je club op Wembley naar de Premier League. Dat is ook wel waard, ja. Dat kun je later in je kleinkinderen vertellen. Wie hoop je dat er wint? Dat vind ik een moeilijke keuze, want Swansea, daar heb ik grote sympathie voor, vanwege... ik ben er ook een paar keer geweest samen met John van Zweden, de vroegere Nederlandse... De tapijtkoning? Ja, de behangkoning. Behangkoning, dat was het. Ja, tapijtbehang. Die vroeger directeur was van die club, hè. 50.000 pond erin gestopt en toen 160 keer zoveel er weer uitgehaald. Zo ongeveer. Maar die is een groot fan van die club. En ik gun hem en Swansea dat van harte. Ja, Brentford is er toch wel de wat kleinere club die het op basis daarvan alleen al gunt. En als die zouden promoveren naar de Premier League, zo'n klein clubje in feite, dat zou uniek zijn. Dus eigenlijk hoop ik daar toch wel een beetje op. Kijk, heb je er een voorkeur, Dolf? Als ik dit hoor, dan ga ik toch voor Brentford. Want sympathize with the underdog, dat vind ik altijd mooi. Oké, daar ga ik met jou mee. Dank, Tom van Hulzen. Jo, graag gedaan. Leeft bij jou het EK al een beetje? We zijn er van bij ons. Het komt eraan, hoor. Ik mis een beetje dat Bert Maaldrink in zo'n trainingskamp. Die gewoon nodig. Dat hij dan zegt, dit is een meeuw. En dit is de bondscoach. En dan komt er een filmpje, dan klimt hij op het dak en dan gaat hij kijken. Dat hebben we nu dit straks is wat ook niet. Als dit komt, dan doe ik ook een oranje jurk aan. Echt? Ja. Dank, Dolf. Morgen onze vrienden van Bureau Sports rond deze tijd hier op NPO Radio 1. Oude afleveringen zijn allemaal terug te luisteren als podcast in je favoriete app of via de Radio 1-site. Zometeen op deze zender Blok en Twan met Twan. Waar kan de Boekenweek 2021 beter beginnen dan in de taalstaat? Hanna Bervoets, schrijfster van het Boekenweekgeschenk, zit in een boekwinkel en bij ons. Dat toch allemaal kan. Als taalschat de gedichten van J.C. Bloem. 100 jaar geleden verschenen zijn eerste verzen. Schrijfster-filosoof Eva Meijer vertelt over haar nieuwe novelle Haar ware gedaante. René Appel bespreekt de TNA van informateur Mariette Hamer. Ik ben uiteraard zeer vereerd, maar goed, het werd ook tijd. De Taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichcape. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en €4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. In de BNN-VARA-serie Thuisfront volgen we een groep militairen naar terugkeer van hun missie. Is hij betrokken geweest bij een vuurincident waar nog steeds een onderzoek naar loopt? Een tragische gebeurtenis legt oude wonden bloot en laat zien dat de oorlog nog in hun hoofd zit. Wat wij daar hebben meegemaakt, dat kunnen alleen wij begrijpen. Stream alle afleveringen van Thuisfront, nu op NPO+. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. En nu creëer je die heerlijke tuin extra voordelig. Deze week krijg je namelijk 20% korting op 1 artikel. Kom dus naar de winkel voor een voordelige start van je zomer. Welkoop. Verstand van tuin en dier. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Schieten! Go! Het voetbalbeleefje waar jij bent. Met de Samsung Galaxy S21 5G. Nu van €849 voor €809. Of een Samsung 55-inch QLED TV. Nu van €999 voor €777. Score snel bij Mediamarkt of op mediamarkt.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Breng je aankoopbedrag terug met je voetbalkennis. Ga naar mediamarkt.nl/promopool. 2 uur.